ارأيت، کیا تم نے دیکھا؟ من، اس شخص کو جس نے، اتخذ الہہ ہواہ، بنا لیا اپنا الہ اپنی خواہش کو. کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یا معبود بنا رکھا ہو؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا تم ہو سکتے ہو اس پر وکیل، یعنی اس کے رہنما؟ کیا تم اسے سیدھے رستے پہ لا سکتے ہو، دلیل سے سمجھا سکتے ہو؟ یہاں پر لفظ ارائیت استعمال ہوا ہے جو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ مان رکھا ہو کہ وہ اس کا تابع دار ہو. کیونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی بات پہ جم نہ گئے ہوتے، لولا ان صبرنا علیہا، یعنی معبودوں کی عبادت پہ اگر ہم جم نہ گئے ہوتے تو یہاں پر کیا ہے کہ معبودوں کی عبادت بھی دراصل اپنے نفس کی عبادت اور اطاعت ہے. بات معبودوں کی نہیں ہے، بات ان کی اپنی ہے. یعنی وہاں شو تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ معبودوں کی یا ان خود ساختہ الہوں کی عبادت تو جمے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ یہ اپنی ہی بات پہ جمے ہوئے ہیں، اپنی ہی خواہش نفس پہ جمے ہوئے ہیں. یعنی بنیادی طور پر تو اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ نفس کو الہ بنانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو چیز نفس کو یا اپنے دل کو بھائے، جو دل کو اچھی لگے، اسی کو دین و مذہب بنا لیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا شروع کر دیتا. تو پھر اصل عبادت اس پتھر کی یا اس معبود کی تو نہ تھی، اصل عبادت تو کس کی تھی؟ اپنے نفس کی. آج دل اگر ایک چیز پہ مائل ہے تو اس کے گرویدہ ہو گئے، کل اگر دل اس سے اچاٹ ہو گیا اور کسی اور کی طرف مائل ہو گیا تو اس کے گرویدہ ہو گئے. تو بات ان چیزوں کی نہیں، بات باہر کی نہیں، بات تو اندر کی ہے. اصل مشکل باہر نہیں، اصل مشکل اندر ہے. باہر کے معبود تو تبدیل ہو رہے ہیں، پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں، شوق بدل رہے ہیں، لیکن خرابی تو اندر ہے. تو جب تک اس کی اصلاح نہ ہو، یہ باہر کی چیزیں تو بہانہ ہے صرف. کیا بھلا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے ہی دل کو، اپنی ہی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ افا انت تکون علیہ وکیلا، بھلا تم ایسے شخص کو سمجھاؤ گے؟ ایسے شخص کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہو. اور جہاں تک خواہش نفس کو الہ بنانے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تحت ظل السماء من الہ یعبد یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبع. اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. اچھا، یہ دین کے معاملے میں بھی، ایون اللہ تعالیٰ کو ماننے یا دین پر چلنے کے معاملے میں بھی جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ بھی دراصل نفس ہی کی خرابی کا سبب ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی نفس ہی کی خرابی ہوتی ہے، نفس ہی کی اطاعت ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہم جوش میں آ کر دین کا بڑے سے بڑا کام کر ڈالتے ہیں، اور جب جوش ٹھنڈا پڑتا تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو پھر دین کی خدمت تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو دراصل اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کر رہے تھے. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنا تھی تو آپ پھر چلتے ہی رہتے، پھر کسی بھی بات پر، نہ کسی تعریف پر، نہ کسی تنقید پر، نہ کسی خوشی پر، نہ کسی غم پر، اپنے کام میں فرق نہ آنے دیتے. اللہ تعالی کی اطاعت میں استقامت اور دوام کس چیز کا اظہار ہے؟ کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس کہ کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دی, کبھی جی میں آیا دل چاہا تو پانچ نمازیں نہیں تہجد بھی شروع کر دی, اور جب دل نہیں مانا تو فرض نماز بھی چھوڑ دی. تو پھر یہ عبادت کس کی تھی, اللہ کی تھی یا اپنے نفس کی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کے لائق ہے ہی ہمیشہ کے لیے, لیکن آپ غائب ہو گئے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اپنی مرضی پہ چل رہے تھے, اور دھوکہ خود کو بھی دیا ہوا تھا اور لوگوں کو بھی, کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے, وہ تو خوشی میں اور غم میں, خوشحالی میں اور بدحالی میں, ہر حال میں اس پر قائم رہتے. اب دیکھنا کہ ایک شخص جو واقعی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اس کا حال کیا ہوگا؟ کہ وہ صحت مند ہے تو پورے طریقے سے نماز پڑھے گا, اگر بیمار ہے تو نماز نہیں چھوڑے گا, بیٹھ کے پڑھ لے گا, اشاروں سے پڑھ لے گا, وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے گا, لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. سفر ہو, حضر ہو, شادی ہو, غم ہو, خوشی ہو, کچھ ہو, وہ اپنے دھن کا پکا ہے, وہ اپنے رب کو نہیں بھول سکتا, کہیں بھی نہیں بھول سکتا, نہ محفل میں بھول سکتا نہ تنہائی میں بھول سکتا, کیونکہ وہ ڈٹرمنڈ ہے. رب اس کی ذات کا مرکز ہے, وہ پوری طرح فوکسڈ ہے. اس کے لیے سب سے بڑا وہ ہے, اللہ اکبر اس کے لیے وہی ہے. لیکن جو شخص حقیقی معنوں میں اللہ اکبر کا حق ادا کرنے والا نہ ہو اور اپنے نفس کا غلام ہو, نفس کا بندہ ہو, تو جہاں اس کے نفس کو تقویت ملے گی اللہ کی بات کرنے میں, وہاں وہ اللہ کی بات کرے گا, اور جہاں اس کے نفس کی رضا ہوگی یا خوشی ہوگی غیر اللہ کو خوش کرنے میں, وہاں وہ ادھر جھک جائے گا. اسی لیے نفس کے شر کو پہچاننا, نفس کی خرابیوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے. کہیں ہم اپنے آپ سے ہی خود دھوکہ نہ کھا رہے ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہماری ذات سے باہر ہوتی ہیں, ان میں ہماری سوچ بہت کریٹیکل بھی ہوتی ہے, ہم مختلف طرح کے ان میں انالیسس کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی ذات کے بارے میں خوب آبزرویشن کرتے رہتے ہیں, معاشرے اور ماحول کو خوب کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں, اور باتوں کے بارے میں ہم خوب سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں, جب معاملہ اپنی ذات پہ آتا ہے تو ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ رعایت خود کو دیتے ہیں, سب سے زیادہ حمایت اپنی کرتے ہیں, سب سے زیادہ نیک پاک خود کو سمجھتے ہیں. حالانکہ سورۃ نور میں کیا گزر چکا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. تو پاکیزگی نفس کے دعوے خوب کرتے ہیں, اپنی نیکی کو خوب مانتے ہیں, اپنے بارے میں مطمئن رہتے ہیں, خود کو دھوکا دیتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور ایسے دھوکے میں ان کو شعور بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اور پھر دکھاوے کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی قسم کا دھوکا ہوتی, جہاں دکھاوا آ جاتا نا کہ آپ دوسروں کو خوش کر رہے ہیں, میں نے یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, میں یہ بھی نیک کام کرتا ہوں, ایسا بھی اور ویسا بھی, حالانکہ تنہائی میں آپ یا اکیلے میں آپ وہ سب کچھ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. صرف دکھاوے کا جب موقع آتا ہے تو آپ میں خوب جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب بھی خود کو دھوکا دینے والی بات ہے, خود فریبی ہے. تو ارائیتا, کبھی غور کیا تم نے, کبھی نظر آیا تم کو کوئی ایسا شخص, وہ کون ہے وہ ذرا اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں. کیونکہ نفس کو بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ, جتنا انسان اپنے نفس کو خود پہچانتا ہے کوئی اور تو پہچان ہی نہیں سکتا. یہاں ہمیں دوسروں سے بڑھ کر اپنے آپ کو دیکھنے کی دعوت ہے. ارأیت من اتخذ, دیکھا تم نے ایسا شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو اب آپ دوسروں کے نفس کے اندر تو نہیں جھانک سکتے, ٹھیک ہے ان کے رویے, ان کے طرز عمل سے کچھ نہ کچھ پہچان ہو سکتی ہے، لیکن جتنی پہچان خود آپ کو اپنی ذات کی ہو سکتی ہے اتنی کسی اور کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جس میں آپ اپنے آپ کو خود ہی ہیلپ کریں گے، خود کو خود پہچانیں گے، کوئی اور زیادہ دور تک آپ کے اندر نہیں اتر سکتا۔ آپ کی چند ظاہری اعمال حرکتوں سے کوئی آپ کو شاباش دے دے گا تو کوئی آپ کو کریٹیسائز کر دے گا، لیکن کوئی وہ فائنل بات نہیں، کیونکہ ہر شخص سر اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی غلطیوں کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں کو بھی پیچھے پھینک رہے ہیں۔ تو لوگوں کی تنقید اور لوگوں کی تعریف اور لوگوں کا آپ کو کسی بھی طرح ویلیو کرنا کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جب تک اپنا علاج خود نہ کریں گے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں ان کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہش نفس اور لمبی امیدیں۔ تو جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے وہ حق بات سے روک دیتی ہیں، یعنی انسان اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے حق سے رک جاتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بلوا دیتی ہیں۔ ان اخوف ما اتخوف على امتی الہوا وطول العمل، فاما الہوا فیصد عن الحق واما طول العمل فینسی الاخرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے۔ باہر کے شر کو آپ روک لیتے ہیں، آپ اس سے فرار حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کیسے بچیں گے جو اندر ہی پل رہا ہے؟ باہر کی خرابیاں تو نظر جلدی آ جاتی ہیں، لیکن اندر جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہمیں، اپنے اندر کی تو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کی پہچان بھی بڑی مشکل ہوتی۔ کیونکہ جب ہم خود پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ہم اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مائنڈ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو ہمارے راستے سے، ہمارے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ کسی نے تھوڑا سا مذاق اڑا دیا تو ہم نے دین کا لبادہ اتار پھینکا، کسی نے تھوڑی سی تنقید کر دی تو ہم باز آئے اس رستے پہ چلنے سے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں یا غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، یا ہمارے جو ٹارگٹ ہے یا فوکس ہوتے ہیں جس چیز کی طرف، اس سے ہمیں پھیر دیتی ہیں، یا ہماری ڈیٹرمنیشن میں کمی آ جاتی ہے، مقصدوں پہ جھول پڑنے لگتے ہیں، گرد و غبار پڑنے لگتے ہیں، دعوے اپنے ہی بھولنے لگتے ہیں ہم۔ تو اپنا علاج سب سے مشکل کام ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ برے عمل برے نہ لگیں، برے عمل تاویلوں کے پردے میں اچھے بنا لیے جائیں۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہو۔ اور سورۃ کہف میں کیا آتا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اب سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ نیکی اور تقوی کے بھی جو لبادے ہیں، یہ بھی دراصل دنیا میں ہی پرومیننٹ ہونے کے لیے اور رکھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، اور اس طرح دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ساری کوشش اگر ہے تو کس پر، کہ ہم دوسروں کو نیک نظر آ جائیں، دوسرے ہمارے بارے میں اچھا اوپینین رکھیں، دوسرے ہمیں بہت اچھا سمجھے۔ اور سارا غم کس بات کا لگ جاتا ہے، اگر ہم کسی وقت لوگوں کی نظر میں تھوڑا سا گرنے لگیں۔ کبھی سوچیں پریشانی اور خوف اور غم ہمیں کس بات پہ لاحق ہوتے ہیں؟ جب ہماری شہرت کا گراف گرتا ہے، ہمارے کام کی رفتار میں کب کمی آتی ہے؟ جب لوگ ہمارے لیے تالیاں نہ بجائیں، جب لوگ ہمارے لیے اچھے جذبات کا اظہار نہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص खुद को परखे, अपने अपने बारे में सोचे कि हमारे अल्लाह की इताअत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, अपनी ही जात। क्योंकि जिस चीज पे हमारा दिल वाकई आ जाए फिर उस रास्ते से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम सौ बहाने करते रहें, वो बड़ी मसरूफियत है, बच्चे छोटे हैं मसलन, या ये कि फुला काम है फुला काम है, अभी जिंदगी का ऐसा मोड़ है अभी तो, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छे बहाने होते हैं। कभी हम बच्चे होते हैं, कभी हमें जवानी की मुश्किलात होती हैं, कभी हमें बुढ़ापे की कमजोरियां लाहक होती हैं। दुनिया के काम करने के लिए तो ना बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों पर दुनिया की खातिर बड़ों से बढ़ के बोझ लाते हैं हम, कभी ख्याल नहीं आता कि मासूम बच्चे हैं। जवान दुनिया की खातिर कभी अपनी जवानी को और जवानी की मुश्किलात को आड़े नहीं आने देते, बूढ़े अपनी ख्वाहिशात की तकमील में कभी अपने बुढ़ापे को आड़ नहीं बनने देते। लेकिन जहां दीन की बात आती, जहां अल्लाह की इबादत और इताअत की बात आती, वहां हमारी हर चीज एक बहाना बन जाती। सौ बहाने हम तराश लेते हैं, कहीं मसरूफियत बहाना है तो कहीं लोगों का दबाव बहाना है तो कभी मौसम एक बहाना है तो कभी पॉलिटिकल हालात की स्टेबिलिटी ना होना एक बहाना है। लेकिन असल मुश्किल तो अपना ही नफ्स है, असल दुश्मन तो अपना ही नफ्स है। अगर उसको राजी कर लिया जाए, उसको मना लिया जाए, उसको सीधा कर लिया जाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं। अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफ अंत तकून अलैहि वकीला। तो बात यह है कि जिस शख्स पर उसकी ख्वाहिश नफ्स गालिब आ जाती है, नफ्स परस्ती गालिब आ जाती है, ईगो और अना गालिब आ जाती है, उसके सामने ना कोई दलील काम करती है, ना कोई तावील काम आती है, ना कोई नसीहत उस पर असर करती है, ना कोई लॉजिक वहां पर चलती है, वहां कुछ भी काम नहीं आता। इसीलिए फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम को, अब अंत तकून अलैहि वकीला, आप उन पर वकील होंगे, आप उनको समझाएंगे। ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है। अच्छा, नफ्स की चालें क्या होती हैं अवाम के लिए? मसलन कि दीन के वो अहकाम ले लेना जो सूट करते हैं, और जो सूट ना करते हो उन्हें छोड़ देना। और क्या कहना, आज के दौर में ये नहीं हो सकता, आज के दौर में ये मुमकिन ही नहीं, ये तो झूठ का जमाना है, सच कौन बोलता। खवास की दलीलें क्या होती हैं, ये खवास की तावीलें क्या होती हैं? तो जो बात कुरान सुन्नत की पसंद आती है वो तो ले ली, और जो मुश्किल लगती है उसको तावीलें कर ली, या उसको ऐसे ऐसे दलाइल से साबित कर लिया कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी होती रहे। इसीलिए आप देखें कि बनी इसराइल को जब गाय ज़बह नहीं करनी थी तो उन्होंने कैसे कैसे तावीलें, कैसे कैसे हुज्जतबाजियां की, कैसे कैसे बहाने की, कैसे कैसे सवाल किए। हमें भी दीन का जो हुक्म नहीं मानना होता उसके लिए हम तरह तरह के सवाल करके, तरह तरह की हुज्जतें करके अपने आप को मुतमइन कर लेते हैं। कभी कहते हैं और जो कोई नहीं कर रहा, कभी कहते हैं क्योंकि ये बात कुरान में नहीं लिखी हुई इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये फला आलिम का फतवा ऐसे और ऐसे है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और उन उलमा के फतवों को हम कबूल करते हैं जो हमारी ख्वाहिश नफ्स को सूट करते हैं। हाँ, उसके मुकाबले में एक सही हदीस या एक ठीक ठाक आयत भी मौजूद हो तो वो हमारी समझ में नहीं आती, हम कहते नहीं इसका कोई और मतलब भी निकलता होगा। क्यों? इसलिए असल मुश्किल तो अपने अंदर है, मानना ही नहीं चाहते। इसलिए जैसे पानी होता ना तो वो उसी तरफ बहता है जिस तरफ उसको ढलान मिलती। तो इंसान को भी जब पस्ती की तरफ जाना होता है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करनी होती है तो वो इजी रास्ते तलाश करता है। अंतहसबू, या तुम समझते हो, अन्न अक्सरहुम यस्माउन औ याकिलून, कि इनकी अक्सरियत सुनती या समझती। यानी जो कुछ आप सुना रहे हैं समझा रहे हैं वो वाकई सुन भी रहे हैं। क्यों? यहां सुनने की बात क्यों आई? इसलिए कि हम कुरान में से भी वो सुनते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक होता है ना। उन बातों को तो हम गौर से सुनते हैं जो हमारी फेवर में जाती हैं और हमारे किसी मुखालिफ के खिलाफ जाती हैं। वहां दिमाग खूब चलता है। یعنی قرآن سنتے وقت ہماری سماعت کہاں زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ جہاں باتیں ہماری مرضی اور خواہش نفس کے مطابق جاری ہوتی ہیں. اور کہاں آ کر ہم سنی انسنی کر دیتے؟ جہاں بات ہماری مرضی کے ہمارے لائف سٹائل کے خلاف جا رہی ہو, اس کو ہم سن کے بھی نہیں سنتے, سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر کی سماعت اور عقل کچھ صحیح کام کرتی ہے؟ انہم الا کل انعام, نہیں وہ مگر جانوروں کی طرح ہیں, مویشیوں کی طرح ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں, گائے بھینس کی طرح ہیں, اونٹ کی طرح ہیں. انعام ان سب کو کہتے ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ تو اونٹوں اور بکریوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. کیونکہ اونٹ بکری کو بھی جب چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو چند دفعہ کے آنے جانے سے گھر کا جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ خود بھی واپس پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کو کبھی جانور رکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو گھر سے باہر بھی چھوڑتے ہیں. ایون چھوٹی چھوٹی مرغیاں بھی ہوتی ہیں نا, آپ ان کو دانہ دن کا چننے کے لیے گھر سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں تو وہ گھوم گھما کے پورے گاؤں سے اپنے ہی گھر واپس آتی ہیں. ان کو بھی گھر کا پتہ ہوتا ہے, وہ بھی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک رستہ نہیں ملتا تو حضرت انسان کو ساری عقل سمجھ رکھتے ہوئے بھی اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, اس کو اللہ کی طرف جانے کا رستہ نہیں پتہ چلتا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ دل جو نہیں چاہتا اللہ کی طرف جانے کو. مویشی تک, جانور تک اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھاگ نہیں جاتے, گھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن انسان وہی آواز سنتا ہے جو اس کی دلچسپی کی ہو. جبکہ بھیڑ بکریاں تو مالک کے اشارے پہ دوڑتی چلی جاتی, حالانکہ انہیں بعض اوقات چراگاہ کی بجائے بچڑ خانے لے جایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے تمیز دی ہے نا, عقل دی ہے, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہے, تو وہ ان سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو صرف اپنے مطلب اور مقصد کی باتوں پہ لگاتا ہے. اپنے مطلب کے خلاف کی بات اس کو سمجھ نہیں آتی. جہاں مفاد کی بات ہو, کچھ ملنے کی بات ہو, کچھ لینے کی بات ہو, کچھ حاصل کرنے کی بات ہو, وہاں تو سماعت بھی تیز ہو جاتی اور عقل بھی خوب کام کرتی. اور جہاں کچھ دینے کی بات ہو, کچھ خرچ کرنے کی ہو, کچھ قربانی کرنے کی ہو, نفس کے خلاف جانے کی ہو, وہاں عقل کام نہیں کرتی, وہاں نہیں بات سمجھ میں آتی, وہاں فائدہ بھی کسی کام کا سمجھ میں نہیں آتا, وہاں بڑے بڑے کام بھی معمولی لگتے ہیں. اگر ایک انسان اپنے آپ کو واقعی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حوالے کر دے, اسلم تو لرب العالمین, پھر اس کو پرواہ نہیں کہ مالک کے لیے آگ میں گرنا پڑے یا گھر چھوڑنا پڑے یا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے. وہ چھری پھیرنا بھی بہت بڑا کام ہے, وہ آگ میں گرنا بھی بہت بڑا کام ہے, حالانکہ عقل تو نہیں مانتی نا اس کو. لیکن پیمانہ فرق ہے نا, پیمانہ ہے مالک کی مرضی کے مطابق چلنا, پیمانہ یہ نہیں کہ کہاں فائدہ ہونا دنیا کا اور کہاں نقصان ہونا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم مالک کی نظر سے یا اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق نفع نقصان کے پیمانے نہیں سیٹ کرتے. ہم تو دنیا کی نظر سے یا اپنے مفادات کے تحت نفع نقصان کے پیمانے دیکھتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, مویشیوں سے بھی بڑھ کے رستہ گم کیے ہوئے ہیں. مویشیوں کے ساتھ کیوں یہاں مقابلہ یا کمپیریزن کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ مویشی کی زندگی کیا ہوتی ہے نا, کس چیز کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے؟ اس کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے گرد گھومتی ہے نا. اس نے کھانا پینا ہے, چرنا ہے, سو جانا ہے, اور پھر بچے پیدا کرنے, نسل بڑھانا ہے, اور بس کوئی اعلیٰ مقاصد تو ان کی زندگی میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس پہ لائبلٹیز ہیں. جب مالک ان کو ایک مخصوص آواز کے ذریعے بلاتا ہے تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں, ان کو ہانکتا ہے تو وہ جانے لگتے ہیں. कहीं छोड़ आता है तो वापस घर भी आ जाते हैं। मालिक जो कहता है सर झुका देते हैं, वफादार हैं उसके, खिदमतगार हैं उसके, जिस काम के लिए बने वो कर रहे हैं बेचारे। लेकिन इंसान, इंसान अपने मालिक का कितना ताबेदार है। और अगर इंसान की भी जिंदगी इन्हीं चंद ख्वाहिशात की तकमील पर मबनी हो, जानवर ने तो अपने रब को पहचान लिया और जो काम उसको मिला उसने कर लिया, अपनी मर्जी कोई नहीं करता वो। लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलता रहता है और रब के अहकामात को पसे पुश डालता रहता है।